مدنی حلیہ اپنانے میں استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ پہلے یہ بھی تو ان کو بتاؤ کہ مدنی حلیہ کس کو بولتے ہیں. تو یہ ہمارے طلبا ہیں, طرح طرح کے رنگین کپڑے پہنتے ہیں, طرح طرح کی ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں, ننگے سر بھی گھومتے ہوں گے. وہ مدنی حلیہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے مدنی حلیہ. تو مدنی حلیہ دعوت اسلامی کا تو ہے تھوڑا قابل توجہ, بڑے بڑوں کا نہیں ہے, یہ بھی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں. جو میرے نزدیک مدنی حلیہ وہ یہ کہ داڑھی پوری ہو ایک مٹھی کم از کم, جس کی نہیں آئی وہ تو خیر اس پر کوئی الزام نہیں, تو داڑھی ہو پوری شریعت کے مطابق, اور زلفیں ہو, زلفیں ہماری اکثریت نہیں رکھتی, بڑے بڑے ذمہ داران نہیں رکھتے کہ مجھے شکوہ ہے. سارے شرن اب یہ کہ میں آپ لوگوں سے پہنچ تو نہیں سکتا, آپ لوگ واجب تھوڑی ہے, تو میں بولوں گا یہاں بیٹھنا واجب تھوڑی ہے, چلو اٹھو. ٹھیک ہے, تو لین دین پھر پورا رہے گا نا, تو نہ یہ واجب نہ وہ واجب. تو دعوت اسلامی کام کرنا ہی واجب نہیں ہے, نہ درس نظامی کرنا واجب ہے, نہ آپ کا تدریس کرنا واجب ہے. یہ تو سب آپ سے دلائل سیکھے میں نے کہ آپ کو کہ زلفیں واجب نہیں ہے, تو میں یہ سارے کام آپ کے واجب نہیں ہے. تو یہ سارے میٹھے میٹھے زلفیں شہد سے میٹھی ہیں الحمدللہ, سبھی میٹھے میٹھے کام ہیں, یہ بھی میٹھے وہ بھی میٹھی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اساتذہ کرام اور طلبا کرام سب کے سب مدنی حلیہ کا یہ حصہ زلفیں آج سے قبول کر ڈالو. جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے, جنہوں نے رکھی ہے مرحبا صد مرحبا, جنہوں نے نہیں رکھی اب تک تو وہ مدنی حلیہ والے ہو جاؤ. استقامت کی تو بات سے ماری آئے گی نا, پہلے شروع تو ہو جائے, تو شروع ہی نہیں ہوا مدنی حلیہ. اچھا بعضوں کا عذر ہوتا ہوگا, وہ عذر اپنی جگہ پر ہے, یہ واقعی وہ عذر ہے تو ٹھیک ہے, واجب واقعی نہیں ہے, مستحب امر ہے, سنت ہے, آقا کی سنت ہے, لیکن سنت الموقعہ نہیں ہے زلفیں رکھنا جیسو رکھنا. ایک تو یہ کہ داڑھی پوری, زلفیں اور سبز سبز امامہ, یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے. تو مدنی حلیہ میں سبز امامہ ہونا, امامے کا سبز ہونا ضروری ہے ان مانوں کر, ورنہ امامہ اگر کسی اور رنگ کا پہنا جب بھی سنت ہو جائے گی, جبکہ کوئی مانے شریعت نہ ہو, مانے شرعی نہ ہو. ہاں وہ چمکیلا بھڑکیلا ٹیکنی کلر ٹی وی چھاپ, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں جو ایسا رنگ جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو, کسی قسم کی جس پر انگشت نمائی نہ ہوتی ہو, وہ امامہ ادائے سنت اس سے ہوگی. اور اگر کوئی ایسا امامہ ہے ایسا کہ جس پر انگلی اٹھتی ہو, لوگ انگلی اٹھاتے ہو, تو پھر وہ لباس شہرت کہلائے گا. تو لباس شہرت بہرحال جائز نہیں ہے, ایسے امامے سے بغیر امامے والا غالباً اس کی بچت ہو جائے گی, یا بغیر امامے کے رہنا جائز ہے. لیکن یہ کہ آپ کسی امامے کو دیکھ کر ہرگز یہ مت کہیے گا کہ یہ تمہارا امامہ جو لباس شہرت ہے الیاس بولتا تھا, میرے کو دعوے پہ مت لگا دینا. میں نے ایک تعریف بیان کی لباس شہرت کی کہ ایسا چمکیلا بھڑکیلا لباس یا ایسا گھٹیا لباس کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں, لباس شہرت کی ایک تعریف یہ بھی ہے. یہ میرا جملہ بالکل نپاتولا اور محتاط ہے, اسی میں دیکھ لیجیے آپ کہ لباس شہرت کا فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے, یہ تعریف بھی فتح رضویہ ہی کی ہے, میں نے اپنے الفاظ مرج کی. اور یہ بھی ایک حدیث کے ضمن میں اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ وہ بدن پر ہوگا اس کے لباس شہرت قیامت کے روز, اور اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے. اسی طرح سفید لباس, لیکن سفید لباس میں بھی اسلام بھائی ترکیبیں بنا لیتے ہیں, گھٹنے تک ہوتا ہے ایک تعداد ہے جن کا, اور چست ہوتا ہے کرتا. یہ مدنی حلیے میں, اگر مدنی حلیہ بیان کرنے کا میں کلی اختیارات رکھتا ہوں, تو مدنی حلیہ میں میرے نزدیک شامل نہیں ہے, کیونکہ میرے آقا اعلی حضرت نے اور میرے آقا کے خلیفہ, وہ بھی میرے آقا ہے صدر الشریعہ, میں آدھی پنڈلی تک لباس کو سنت لکھا ہے, کرتے کو آدھی پنڈلی تک, تو جو اس سے ہٹ کر ہے تو وہ مدنی حلیہ میں تو نہ شامل ہوا نا. خیر اس کے میں جائز یا ناجائز پر بحث نہیں کر رہا, میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا, مدنی حلیہ جو اپنا اصطلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں, آدھی پنڈلی تک اور ڈھیلا ڈالا ہو, چست نہ ہو, کلی والا. ہمارے ماحول میں اسلامی بھائی جو ہے وہ عام طور پہ جو واقعی مدنی حلیے سے محبت کرتے ان کو دیکھا وہ کلی والا پہنتے. جن دنوں میں کلی والا پہنتا تھا نا شروع کیا جب, تو ہمارے یہاں درزی بھی کلی والا جانتے نہیں تھے, اکا دکا ہی کوئی کلی والا جانتا تھا جنہیں کہ وہ کوئی ماہر درزی. اب الحمدللہ مبالغہ ہے کہ بچہ بچہ کلی والا سی لیتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب بہت سارے درزی پیدا ہو گئے جو کلی والا سی رہے ہیں. تو میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں, مجھے زمانے سے بس یہ کلی والا پسند ہے کہ ذرا ڈھیلا ہوتا ہے کشادہ ہوتا ہے. اور اب بھی کئی میرے یہ چست لباس پہننے والے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے کہ جو شاید یہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ یہ کلی والا ہوتا کیا ہے شاید. بہرحال یہ کہ فیضان مدینہ کے باہر بھی شاید دکان ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے کلی والا ہی ملتا ہو یا دونوں طرح کے ملتے ہو. یہ تو بےچارے تاجر ہیں جو جیسا لے جیسا آڈر دے. بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی کلی والا نہیں پہنتا, لیکن اس کو مدنی حلیے میں ہم شامل نہیں رکھیں گے, وہ الگ ہے اپنا. تو بڑا جو ہوتا ہے نا کشادہ, تو اس میں پردے میں پردہ چادر نہ بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے, ہو جاتا ہے, ورنہ وہ چھوٹے میں پھر پردے میں پردہ نہیں ہوتا, وہ آزمائش ہوتی ہے. کھانے کو سنت کے مطابق کھانے پر بیٹھو تو اب سمجھ میں یہی آتا ہے کہ سنت کے مطابق نہ ہی بیٹھو آپ, کیونکہ وہ بالکل بڑا گندا منظر ہوتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو, کہ نظر کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ چست لباس جو یہ گھٹنے تک کرتے پہنتے ہیں ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں بھائی, دیکھیں بات, یعنی ذمہ دار نہیں, یہ ضروری نہیں کہ کوئی شورا کا رکن ہو یا فلاں. بہرحال آپ کے شعبے سے متعلق جو ذمہ داران ہوتے ہیں یوں سمجھ لیجیے, دیکھے میں کہ پھر وہ جب میرے سامنے آتے ہیں تو بڑی مشکل سے کرتا سنبھال رہے ہوتے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں کہ حیا کرنے کے لیے چلو ایک میں ریت ہو گیا ہوں, چلو یہی صحیح. تو سچی بات یہ کہ سب سے زیادہ حق حیا کا اللہ سے, حیا کرنے کا سب سے زیادہ حق اللہ سے. تو اس لیے چاہے ظاہری بے حیائی ہو, چاہے ظاہری ہو, چاہے چھپ کر بے حیائی ہو, چاہے سب کے سامنے ہو, اللہ سے ہر حال میں حیا رکھنی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے جب ہم اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوتے ہیں, اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی, ہے نا. اس کی ہم کبھی بھی مطلب ہے کہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے. پاجامہ مدنی حلیے میں یہ بھی شامل ہے ہمارے, اور یہ تخنے سے اونچا ہونا چاہیے, تخنے سے نیچے نہ ہو. اس کی تو کئی روایتیں ہیں کہ جو تکبر سے تکنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ آگ میں. ایک شخص تکبر سے پاجامہ لٹکاتا تھا, مشکا شریف کی حدیث ہے کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا, قیامت تک دھستا چلا جائے گا معاذ اللہ. تو اس لیے وہ پاجامہ جو ہے تکنے سے اونچے رکھا کرے. شاید آپ بولے کہ پاجامہ شلوار نہیں, تو اصل شلوار یا پاجامہ یہ ہماری یعنی شرعی اصطلاحات نہیں ہے. پا مانے پاؤں, جامع مانے لباس, پاؤں کا لباس. تو شلوار بھی پاجامہ ہے, اس کی کٹنگ میں فرق ہے میرے خیال میں. یوں دیکھا جائے تو تہبند بھی پاجامہ ہے, لیکن عرف عام میں پاجامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو تہبند کی طرح نہ ہو اور شلوار کی طرح بھی نہ ہو, اس کو پاجامہ کہتے ہیں. اب پاجامہ کیسا ہوتا ہے, کس کو بولتے ہیں؟ میں پاجامہ پہنتا ہوں, ہمارے تمام اراکین شورا پاجامہ پہنتے ہیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی غالب اکثریت پاجامہ پہنتی ہے, جو باب المدینہ میں میں دیکھتا ہوں. تو پاجامہ مدنی حلیے میں شامل, لیکن شلوار پہننے والے کو مدنی حلیے سے خارج نہیں کرتے ہم, کہ وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو راس آتا تو بے شک آپ شلوار پہنتے, لیکن تخنے سے اونچے آپ کو راس لانا ہی پڑے گا. تو وہ تو احادیث مبارکہ میں اس کا بیان ہے کہ تخنے سے اونچے ہو. چادر بھی رکھنی ہے تو چادر رکھی جائے, اور اس کے ذریعے پردے میں پردہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.